وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون دي روان ويتنك وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وعلى ربهم يتوكلون فوره اول زواجر دي او دغس تخويف او بیا بشارت دا دو خبر دي زجر دا الله دا طرفنا مشرک کافر هر یو دشمن مخالف دا قرآن دا غر رتنا او دا غر زورنا دا الله دا طرفنا غد پار لک توبیخ الله چې چا ته پقاری او د چا نه خپئ نو هغه خامخا رټي او زوري او یری یې نو دې یو ته تخویف وی یارولو ته او دې دویم ته زجر او دغسې توبیخ د الله د طرف نه ردی دشمن رټنه زورنه چې کم از کم تاله دا نه دي په کار چې ته دا قسم اعتراضات کې او سوالونه کوي اندازے نہ ہو تو سن صحبر بر اگورا قطع اگورا زان تغورا اللہ زمانے میں تن تغورا یا دے ٹولی دنیا تغورا جدی سکی او تسکے مخ کی خلق تیر شو دے حق پرست تاغین عبرت والا اللہ ماد رحمتن ڈک کتاب دنیا ترا لے گل دے عقی تلق سو چکا داغینہ عبرت والا جی مخ کی دنیا کے سکے دو او د دې کتاب د نازلېدو نه پس سکیږي دا مستحق د زورن زکه دی چې دې د یو قسم دلیل نم فایده نالي خپل عقل نم فایده نالي د نقل نم فایده نالي او آسماني کتاب وحی نازل شوی دا غي نم څه فایده نالي نو خامخا الله ولا زورن ورګي او چې چا ومنله څه چون چرای پکې ونکړو اگر قابل د خوشخبری او د بشارت نو الله غل په هر ځای کې خوشخبری او بشارت ذکر کوي وقالو دار دی شبه دا او دا زور نه دی د بار حقیقت کی. وقالو وای مشرکان لولا انزل علیه ولی نازل نشو په دی پیغمبر باندې آیت من ربه ولی نازل نشو په د باندې آیات من ربه معجزه د خپل رب موسیٰ علیہ السلام لاللہ معجزہ ورکڑی وا امسا بے اغرزولا مار بتے جوڑ شو امسا بے اغرزولا دریاب بدول اسلاری شو گٹھ لبے گزار ورکت آگی نبچینی روانی شوی عیسیٰ علیہ السلام لاللہ معجزہ ورکڑی وی قبر تا بودری دو واز بے وطاوکا قم بے ازن اللہ مڑے برا پاسی دو نو دا سی معجزہ دی پیغمبر تا اللہ ولی ورنکڑی چ معجزہ وے نمنگ با ایمان راوڑے خبر با آسان وا زمنگ اور د پمیس کے بجائے گڑیم نہ راتلی زمنگ شک پم ختم شو اللہ زے پزے د دی جواب نہ کڑی چ معجزے ما موسی علیہ السلام تو ور کڑی وی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تو ور کڑی وی استاسو مشرانو کنا نغی ایمان راوڑے اگی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خبر منلی وا څنګه چې تاسو یې نو دغه سیغم دي هغې معجزې ولیدې ښه مخامخه او ایمان را نه وړو تاسو به معجزې ووینئ او ایمان نه راوړئ قل ویدیتا جواب کے انما الآیات عند اللہ یقینا معجزی آیاتنا دلائل نخی اگر نخا آیات ستوی نخا علامہ چیغ دلالت کی دا پیغمبر پر نبوت بانی دلالت کی دا قرآن پر صداقت بانی اگر نخا چیغ دلالت کی دا اللہ پر وحدانیت بانی چی اللہ یو دے دے حق پیغمبر دے دا نخا دا علامہ دا ردی خبر چی دا نعمتونا و دا کائناتو کچی مونگا سوینو دا خود اللہ دا قدرت نخی دی مونتا دا اللہ قدرت خی دا اللہ یوال را تخی اللہ عظمت و لوی را تخی دیتا معجزم وی دیتا آیاتم وی دیتا علاماتم وی انما الآیات عند اللہ پیغمبر دیتا ہوا چی دا خود ما پی اختیار کنی دا اللہ سر دی و انما انا نذیر مبین نخام خاقی باوی چی خطا سر بیاس دی تا پلاس کسی اختیار دی پیغمبر و توی انما انا یقینا ذو نذیر مبین یرون کے مخکارا عیسیٰ علیہ السلام سر معجزی وی دا موسیٰ علیہ السلام و السلام سر معجزی وی خدا غی پا اختیار کی خونو وی اخو دا اللہ خو خوا دا معجزی دا اللہ سر دی اس کا اللہ غواری و مال راکی او تاسو یوی نے او دیر ام لی دلی دی نوچے کم مخ کے تاسو لی دلی دی دا غیر تاسو کم فیدہ واغست اللہ وی نور معجزی پرید دا یو معجزہ نی دا پورا اولم یکفهم آیا ندا کافی دے خلقو تا دا خبرہ انا انزلنا علیک الکتاب چیقینن منگا نازل کردے پیغمبر پتابان قرآن یتلا علیہم لستشی پدی باندے انزلنا علیک الکتاب نازل کردے منگا پتابان قرآن یتلا علیہم لستشی پدی باندے لدے قرآن نلو معجزہ بلشتا دا سنگا معجزہ دا پا دی عربو کی سورا مضبوطو او تکڑا خلق تیر شویو پا دی جب دا عربے کی اغی تب شعراوی او دبا بے وطوی دا دیبان دی دا شاعران دی اغی بچی کل پا خبر بانی شروع شو نکو اشعارو کی باو دا اغی مقابلہ جانش وکولی بغیر دا سوچنا بغیر دا فکرنا نانے چی اغیب دشبی گنی سوچنا و فکرونا کولو نچی ڈاریک با شورو شی او شاعر ناغا با یو قصیدہ جو رکلا وغا با پینو پوشوی شاعرانو دا سی چی دا اغیب قصیدہ جو رکلا شوی او زولندے شوی خانکابا کی زولندے نمی علیخ و سبع معلقات سبع معلقا اغا و قصیدہ چی زولندے باوی چی چا بردی مقابلہ اکلا ناغا بیرا لرکلا بیا چدا کمزور شو لی بل شاعر راغ مقابلے اکڑا مشاعری کی گنا دن پر عمل کیم کی پختنو کی مشاعران شتا اردو کی مشتا پار جب کی شاعران شتا فارسی بانان مشتا نو دا ہر یو شاعر دا شعرون مقابلے بکی دی نو چدا کم یو مقابلہ بو شو ناغی بوی دا دا کار ندے نو دا وہ دا سے پاتے شوی دا جاہلیت دا زمانے نا چدا دی چا مقابلے نو اکڑی ناغی پشان قصیدی چا نبی لیکلی یو دا دویم چی یو سڑی جبا و فصاحت با پکی دیر و فصیح با او اغا با دغا سی خبر شروع کلا چی اغا با شیرون نو اسی خبری بے شروع کلی نا اغا با دور فصیحو چی اغا با پا جوان کی جتا یو خبر دوباره نو کلی دا عربو دا فصاحت دا نخوا چی اغا با بیان شروع کلا او خبری بے شروع کلی نا اغا با لگیاو کدو گنتا با لگیاو کدو گنتی با لگیاو چی سور با بیانو لگیاو او پدی کې باغه یو خبره دوباره نه وکړي نه هغه پدی مشهور شو چې پلانې ډېر فصیح اللسان دی چرته دوباره خبره هغه نه راکړي دوباره خبره وې هغه سوکي چې دې پوه یره د خلق منی پوه شوی زما پدی خبره نو دور فصاحت چې هغه به یقینو ده چې دا سور مخاطبین دي زما اوریدونکو نو کوي او دی او کوي او لاک دي دی زما خبره وورید او دی به پوه شو ډیر به پکې داسې صحبان ابن وائل په دې کې مشهور په دې کتابونو کې را دي چې هغه چې دوباره خبره بیا نه وکړي داس دین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې یو خبره کوله نو بیا کوله نو دا نه کې پیغمبر فصیح نو خو دا د عربو خپل یو رواج و نبی علیه السلام به دوباره ځکه کوله دوه ځله او درې ځله چې د خلقو ذهن ته دا خبره پرېوځي خلق دا آیات او دا مسله زده کړي چی دی نبیا یریگی نا کل با داسیو چی او سڑی با عربی شو روک کتاب بے لکنو پا غی که با نکتے نوی دا خو ډیر لوی علم دی چی او سڑی کتاب لکی او نقطہ پی نئی ٹکے پی نئی عربو که خو ډیر لوی شعراتی رشویو او غی رالو او د نبی علیہ الصلات والسلام خوا تا کیناستو او چی غی دا کلام واری دا نغی با حیران پاتی شو اغی با بیاوی چی اس منگر دا خوا نپاسی دینا چی منگر دا بیان واری دا ولی دا دا انسان بیان نده عرب عاجز شو دا دینا چی دا دی قرآن پشان یا آیات جوڑ کی یا صورت جوڑ کی چا چی دا نبوت دعوی کردی وی مسلما اغم سجو کردیو سود عنسی اغم سجو کردیو سجا خزی اغیب هم سو مقفا کلام وی اخل کو باوری دو خو چرتا دا نبی خبری دا اللہ کلام او چرتا دا یو بنده خبری ولو بار پوری خاندل چرا تاو سو ہے دا قرآن مقابله که تاسو خبری کوئی نا اللہ وی دا کافی نید و دین اللوی معجده بلشتا چه انا انزلنا علیک الگتاب و اطلاع علیهم دا شپی و در ود الوستیشی و دنیا یو ساحر و یو جادوگر و یو شاعر و یو کاهن دا دی مقابله و نکلشو ان فی ذلک یقینا پدی کی لرحمتا و ذکرا خامخا رحمت تے نصیحت و عبرت تے لقوم یومنون دا پارا دا آغا قوم چیمان روڑی صفت دا ذکر کردے قرآن رحمت تے خود مومن دا پارا قرآن رحمت تے ذکر دے نصیحت تے دا عبرت خبری خود مومن دا پارا او چی او سڑی کی ایمان نہیں نو پڑی رو ملکونو کی قرآن پروت تے پڑی رو کلو کی قرآن پروت تے اوڑی رو خلکو تا قرآن بیانی گئو لستیش و چونکی دا غی دا ایمان ضعف و کمزوری دی حد ترسی دلی دا چی دا قرآن نا اغی ندی خبرو اسی اوری بیا پا یو غگ بانی پا بلوانی بیو باسی او یا با غی تا رو سکینی نا اللہ وی قرآن خو دا مومن دا پارا دے دی قوم یومینون دا پارا دا رحمتم دے و دا پارا دا نصیحتم دے نور نصیحتونو تا و نور خبرو تا پا دے کی ضرورت نرازی چکل قرآنی دا علم دے او دا علم دا اللہ دے دا کلام دا اللہ دے دا خبر دا اللہ دی تا چی دا غوانی چی زر دا اللہ سر مخاطب شما و اللہ ری زد اللہ سر خبر کل غوانا من قرآن راوال قل او آیا پیغمبر کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن کافی دے اللہ پمین زما و پمین ستاسو کی شہیدن گواہ کتا سن نہ مانے او بیام دیتا نہ جوڑے گے جس دا اللہ پیغمبر مو دا دا اللہ کلام دے مال را کڑے دے نو اللہ ہو گوا دے کنا کفا باللہ بینی و بینکم شہید سما دا نبوت شہادت اغا اللہ کی کم کتاب چے اللہ مال را کڑے دا غی دا صداقت گواہی اللہ کی بس اگر کافی دے یا علمو ما فی السماوات والارض کوئی گی پاغ سبانی چھ برا پاسمانو نکی دی وقت پزمک بانی دی والارد یا علامو معلومات تا اللہ اسمانو نو تاوزمکو ترسی دی والذین آمنو بالباطل او حق کسان چھ ایمان را وڑے رے پا باطل باطل سشے دے غیر اللہ باطل سشے دے کفر او شرکو دین دا مشرکانو او دین دا یہودو دا نسواراو آمنو بالباطل باطل سشے و داغی اغا معبودان باطلا لات و منات و عزا اغیوی دا زمونگا علیہ دی و دا زمونگا خبری اوری و دی زمونگا تکلیفونا مصیبتونا لرکولی شی و دا اللہ نازولی دی دا باطل و پا حقیقت کی دین حق سشے دے لا الہ الا اللہ ایمان باللہ پا اللہ بان ایمان روڑ نو آغا کسان چی ایمان روڑو پا باطل و کفرو باللہ و کفرو کو پا اللہ دا اللہ پا توحید دا اللہ پا یووالی اللہ نمانو اللہ یو نگانو پا کفارو کی دا سی دیر کم تیر شو چاگی دا اللہ نے انکار کرو زیاد دا سی چاگی اللہ مانو مکی والا و طولو اللہ مانو خو یو نمانو وی دا نورم نازولی دا اللہ و دا برخ خواندان دی دیو سکولی شی نا طول کارنو ولی یو اللہ کیسا اولائی کا اللہ وی دا کسان هم الخاسرون هم داری تاوانیان هم پک روڑو الخاسرون الاسلام معرب باللام ذکر کو جمع ذکر کلا اللہ وی کتا زیانکار او تاوانی نے پیجنے نو دادے ویستعجلونکا بالعذاب او پا تلوار غوالیستان عذاب پیغمبر تا بیوی متا هذا الوعد ایتنا بعذاب علیم کلا بیدا وعدا جتا مونتا بار بار وی او عذاب راولا ويستعجلونك بالعذاب. هر یو قوم د نبی نه دا مطالبه کړو چې کجر ته په حق او ستا خبري حق نو بس عذاب را ولګن. ولولا اجل مسمى دا جواب دی که چر نوې وخت مقرر نیټا مقرر ولجا اهم العذاب مراغلی بودی تا عذاب. خو که دنیا عذاب راغلی دی نو په خپل وخت راغلی دی. او که قیامت الله مقرر کړی دی نو هغه په خپل ټیم باندې راځي. نہ اللہ د بادشاہ خبرې ته ګوري او نه د وزیر خبرې ته ګوري، نہ د یو کافر خبرې ته ګوري او نه د یو مشرک خبرې ته ګوري. چیرې دی په تلوارې غواړي داشه په تلوارې ولا ورک نہ، الله خپل فیصلې نه رستو کوي او نه واپس کوي، نه مخکې کوي د خپل وخت نه. هغه په خپل وخت باندې راځي، د الله په فیصله کې نه ترمیم راځي او نه پکې تاخیر راځي، هغه ټله فیصله ده. ولولا اجل مسمى که چیرې دا نیټه مقرره نه وي لجاءهم العذاب خامخا راغلی بو دیتا عذاب ولیاتینهم بغتتا او خامخا را بشی دیتا ناساپا. بخانو تا چه عذابون راغلی دی اغیب سار چه پاسی دو دیکی با عذاب راغی د غفلت پا وقت که ناساپا سوک پا پخپلو کارونو که مشغولو دا چانا با پتی نیمگڑ پاتی شو بخور با تی نیمگڑ پاتی شو ونه که باو زمکی تبا نشرا کزی دی بیا پند بیا راغست او بیا با د پند لاندې پریوت فلارې برا روانو کور ته بم رو نرسې ولیاتینهم بغتتا رابشی دیتا اللہ ویا ناسا پا براشی وهم لا یشعرون او حال لا رج دیبا نپویگی دیتا باڑو پتا نی دا سیدر قومونو رو دنیا عادیانو وی باران ناروان دی توفان را روان دی وست براشی و دا دیر سوکل پا منگا بانی تیر شوا ناغی پتا موجو ورید را روان دی توری توری ورید دیو اس پا باران نشو منس کی اغا عذاب ہو باندو والے رو چت کڑیو سرد سارو سرد حیواناتو سرد کوٹو سرد ونو دا ہر سی راغستیو او پا دی خاریہ بانی رو غرزو ایو سڑے با ہوا اوچت کو ندور بے اوچت کو حدیث کرا دی آسمان لمنی تبی ورسو بار دا اغا زین بے را اخلاص کنو پا سر بانی بولا گی نصر بے چکنی شو اعوذ باللہ من ذالک لیاتینہم بغتتن وهم لا یشعرون ويستعجلونك بالعذاب او خامخه فتلوار غالي استانه پیغمبر عذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين او يقينا جهنم خامخه راگیرون کے دے کافر لرا لمحيطه الله پیدا کڑے ردا سے چه جهنم حملہ دا چه غوشی په خلق باندي ټول بزان ترون غالي ټول بزان ترا کاگی اگی کہ اللہ یو قوت جذبہ خدے دا با حملہ کی یو حملہ دا یو آواز دے لگا دے مچو خوالا جی تو وردی دا شاتو نو مچو خوالا دی پا اتفاق یو آواز کی سڑین دا روڑی دا دی جہنم دا پارم یو حملہ دا یو آواز دے قرآن دا غیر تعبیر کی سورت فرقان کی او دا سے زی پزے سورت ملک اللہ وی تو با دا غیر غصہ واری دا پچا دا کافر تا غصہ دے دا کافر بانی حملہ دا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين دي داغين اخلاص دي نشي يرنگر اخلاص بش دا يو تخويف او دوام يوم يغشاهم العذاب فاغر وصي پتك دي لر عذاب ومن فوقهم دا پاسر دينا ومن تحت ارجلهم ودا لان دي رخبور دينا دا پاسر نبا صاحبان جورش يو تامبو بجورش يو سپر بجورش عادیانو بانده دا پاسر نسپر جورش او هغې دا خیالو کو یو تن ته راغې هغه له اواز ورکې وي را شي ور یې رالی او سورې راغې او ډېر یخ سورې دی مسکې هغې خو ردې نه خبر نه وو که نه چې دا خو الله تیزی ته راغونډئ د ځمکې نه وته لاندې تپ جوړ شو دا تل د ځمکې ګرم شو او د برې نه وته دوب جوړ شو په دې دوب کې لکه بټۍ چې سړی وردن نه شي دې بټۍ ته نو د دې پوندو نه واله تر تندې پورې سړي نه خولي وځي دغس پتی دوب کے اللہ واغست یغشاهم العذاب من فوقهم نو بیا دا قیامت اگا گرم والی دا برنا او دا لاندنا ویقولو او با ویذوقو اسکے ما کنتم تعملون آغا چی تاسو کم عمل کو یعنی دا آغا خپل عمل سزا ننو سکے آغی سزا دارا چی زمکر تانبیشوا ورش او دا برنام ورش نو دا برنام دا عذاب او د لاند نوم عذاب او په مینس کې دا انسان کټوي تر لاند نوم او ته د پاسه نیم ته بندکا او په دې مینس کې یو شی وغورځو نه غسور په دې دوه کې دغه نس جوړ شي نو چې د بر نوم عذاب شي او د لاندې نوم عذاب شي، دا د الله رو عذاب د سختې ذکر دا په اخر کې تخویف. وقالوا ايذا مشركان لولا انزل عليه ولنازل نشو پدې پیغمبر باندې آیات من ربه آیاتنا ومعجزه در خپل قل وادي تا انما الايات عند الله بشکا معجزه آیاتنا د الله سره دي وانما انا نذير مبين او يقينا زيرون كم خكارا او لم يكفهم آیا نه ده کافی دیتا انا انزلنا الیک الكتاب یقیناً منگا نازل کرے پیغمبر پتا بانے قرآن یتلا علیہم لستے شی بدی بانے انا فی ذالکا یقیناً پدے کی لرحمتا و ذکرا خامخا رحمت و نصیحت لقومی یومنون لپارا دا قوم چیمان روڑی قل او ایدیتا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدان کافی دا اللہ فمین زما و مین ستاسو کی گواہ يعلم ما في السماوات والارض فويجي الله پاغ سباني شبر اسمانون كي دي اولان دي فزمك باني والذين آمنوا بالباطل هوا اكستان شيمان راور ري فباطل شيخ الدين باطل لغا معبود باطل لغا وكفروا بالله او كفر کرده پاللاباني اولائك هم الخاسرون ندغ دي تباه ويستعجلونك بالعذاب او پتلوار غوارستان عذاب ولولا اجل مسمى او كچرنوي نيتا مقرر دا لا سرا دا عذاب او ياد قيامت لجاءهم العذاب نراغلي ودي تا عذاب ولا ياتينهم بغتتن او دا پاتين دا او خام خارا وشدي تنا صاب او هم لا يشعرون دي بن بويغي يستعجلونك بالعذاب بتلوار غوري پیغمبر استان عذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أو بيشك جهنم خامخارا گيرون كده كافر لرا ترده زينب وشنال تبرا گير شي يوما يغشاهم العذاب فدغر ود قيامتو پت بكي دي لرا عذابو من فوقهم دفاسر دينا ومن تحت أرجلهم أولان دي دخبور دينا ويقولوا وبوي الله دي مشركان تزوقوا أسكي ما كنتم تعملون سزا دا آغا عمل تاسوی کوئے